Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Nos últimos días deronse varias cousas na empresa. Temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é teu nome? Ramona Iglesias Buzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentinho. Esta zona blanca que ves aquí, aquí non entra o aire. Xa ves, xa ves. Velo, pero non estás facendo nada para remediar. Estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. É tipo e ocúpate do teu, si? Espera, xa deixa subir. Largo. ¡Pares, Andrés! ¿Crees que nos vamos a cobrar lo que cobramos ahí? ¡Hay tantos mujeres ahí fuera esperando para viajar! Mujer fartura de loita. Acabamos de enterar de la fábrica. Que les dean polo cu, que usa consejín chollo. ¿Elo? Pues polo guapa que son, ¿o qué pensas? Y después ya vieron a estatura y o corpazo que teño, quedaron alucinados. Yo quiero ser como así de mayor. Papá, esta es Ramona. Si quieres, puedo empezar a virar a casa a partir de mañana. Ya estamos. Mujer fartura de loita, que che dicere eu, mujer, se ties como a terra nosa e a terra como a Bueno, con esta música de SES, sí, vamos recibimos a unha grande actriz. Hombre, grande, a cual temos que dar gracias os parabéns. Muy ben, veña, vamos a felicitar e saudar a María Vázquez. María Vázquez. Moi boas tardes, María. Hola, que tal? Boas tardes. Boas tardes, felicitacións, parabéns, moitos parabéns. Non somente por o premio Goya, senón tamén por outro premio que recibiu en Málaga. Que sí, tamén, señor. Que tamén hai que discutir. Bueno, unha morea deles. Nora Boa, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos por bueno, convidarme. E tamén Nora Boa porque acaba de estrenarse o día 19 pasado a festa esa, outra película na que traballas tamén moi intensa, sí. Que eses cuñados, non? Sí, máis cuñados. Segunda parte. Sí, señor. Nora Boa. Bueno, Nora Boa tamén porque ese outro día que nos falou de ti foi Asunción, que estiveches aí facendo unha grande presentación da festa da feira da carne ao caldeiro, non? Sí. Sí, a verdade é que sí, moi contenta de estar ali, na miña terra, terra dos meus avós maternos, así que foi moi emotivo, moi bonito. Valoran a túa presencia, valoran a túa participación, lógicamente, nos encantadísimos. E ademais, como galegos do Mediterráneo, temos que gabarnos de que temos unha artista, esa premio Goya, casi Nobel, non? Pero Pero casi Nobel porque pero poucos... Pero como se fora un Nobel. Poucos galegos teñen eso, non? No, pero estive nominada, non conseguí o Goya, Grazas por dármelo, pero non foi. Non bueno, foi pero casi. María, sí. Matria merecía precisamente ese grande traballo, non? Sí, a verdade é que, bueno, moi contenta porque a película funcionou moi ben, chegou a moita xente, que ao final era o importante, por transmitir tamén esta mensaxe, non? E valorar e visibilizar a tantas mulleres traballadoras, obreiras que loitan día a día, sobre todo tamén en galego, de Galicia, desde Galicia para o mundo, que digo eu. Uh-huh. Así que foi unha honra ter participado nesta película. Uh-huh. Bueno, sigues traballando, porque como acabo de decir, a estrena o día 19 pasado do Más Cuñados, pero sí. A nivel de traballo, seguro que, bueno, fixetes un descanso para poder atendernos a nós, pero estás noutras cousas tamén, non? En moitas cousas. Bueno, agora vou parar un pouquiño porque empezo unha película despois de verán. Uh-huh. E acabo de rematar unha serie, entón quería tomar un tempiño para preparar ben a película, descansar, estar coa familia. Bueno, como digo eu, vale irarse para poder volver a encherse de outros personaxes, non? Uh-huh. A ver, eu dicho o Goya, pero tes moitísimos premios. Eu acordo-me, me parece que non hai moito dun premio que son moi seguidor de Radio Nacional de España e aí sí. Acordo-me dun premio que o premio Ojo Crítico, Ojo non? Crítico, que sí, que a mellor interpretación. Bueno, a mellor interpretación túa en varias situacións. Esa fórmula de traballar, uh-huh, quizás é porque estudias moito ou porque que é innato. As dúas cousas, supoño. A ver, innato non hai nada, no fondo. Eu sí que creo firmemente no traballo, aínda que a meritocracia non sempre funcione, por desgraza. Sí. Pero, bueno, non sei, moita xente di tamén que os galegos e as galegas somos moi moi traballadores, non? Mm. E pode que sexa certo. Gústame moito, tamén son, ás veces son un poquinho obsesiva tamén, cando me meto en un traballo, estou aí, dalle que te dalle, non sei facelo de outro xeito, máis que involucrándome a tope, intentando pois facelo o mellor posible. Sí, sí, porque para interpretar aí na matria, interpretar ese traballo que se facía nas conservadoras, eso sí. Precisa moita documentación, porque hoxe en día teñen outra forma de traballar. En sí. naqueles momentos que ti interpretas, quizáis o mellor cumpría esa documentación, uh-huh, ou ese traballo, bueno, que sí, igual, fixeche, ¿no? Igual, con elas traballei na fábrica de verdade, pero máis difícil foi que iba no barco, uh-huh, as bateas, encordar o mexillón, non? Iso sí que me resultou moi difícil, porque a máquina tamén é complicada manexala, que parecera que levaba toda a vida facendo, non? Pois sí que me custou un pouco, pero tamén aprendo cousas novas, non? Que iso tamén, claro, é moi chulo do meu traballo. Sí, señor. Bueno, eu estudio o que decía antes logo entonces. A verdade é que, pero que eso é reivindicar tamén o traballo femenino, sí, que en certa maneira en Galicia non se tiña, ou polo menos a nivel nacional non se tiña en conta que as mulleres tiñan ese esforzo enorme que de traballo, tanto as mariscadoras como as persoas que, sí, que nas consumidoras. A ver, eu penso que en case todas partes, non, pero en Galicia, verdad, que hai moitísimas mulleres que son o sostén de Galicia. Sí. E bueno, como pasa con a maior parte das coidadoras, non, tamén de todo o mundo. E despois, pois non teñen un recoñecemento nin social, nin político, nin sequera económico. Entón, uh-huh, parecíame moi bonito poder poñer e darlles voz a través deste personaxe, non? A tantas, claro, e tantas mulleres que se sentiron identificadas e agradecidas, e para min ese foi o maior premio, dende logo. Porque que sería Galicia sen as mulleres galegas? Hombre, bueno, calquer sitio, non fai para... Sí, que sería o mundo sen as mulleres, non? Pero en Galicia sí, máis. Que en Galicia as mulleres ocupáronse, porque tamén os homes foron grandes ausentes, non? Coa migración, sí, bueno, tamén. Cos homes do mar que marchaban e quedaban moitas temporadas fora, entón as mulleres foron as que se tiveron que ocupar, uh-huh, de todo. Entón, moi importante darlles ese valor, non? Porque grazas, sí, a elas conservamos a terra. Sí, señor. Bueno, protagonista... Conservas a Horta. Con sí. Protagonista de Matria, pero que además estuvo muitísimo tempo en antena, con muitísimos persoas que asistiron a vela, de verdad que en varios certames foi tamén premiada. En Málaga mencionaba, sí, aí un momentiño, ¿verdad? Aí sí que che deron premio tamén. Sí, en Málaga sí, a película tamén. premio da crítica, e agora acabamos de gañar nun festival mediterráneo en Argelia, tamén mellor película, mellor actriz. Bueno, sigue dando moita satisfacción. Se acaba de estrear esa película en Portugal o día 1 de maio, onte. Así que contentísimos, claro. Home, lógico, sí. Bueno, que ten recibido moitos premios e que ti seguirás recibindo, porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Ai, que ben, que ben. Por lo pues tanto, nada, que saibas que nos seguintes que inda, traballos... Que ainda falta algún. Que nos seguintes traballos ainda se falta algún. Por non sei, por exemplo, Mestre Mateo ou cualquier... Sí. Mestre Mateo tamén conseguimos con Madre un montón. Pois, sí, pues sí, moi contenta. Así que ahora polo Goya coa seguinte, non? Grazas a vos. Claro, claro que sí. Vamos a ver, vamos a la. Escoita, dixeche que agora terías descanso e tal, pero na túa faceta de actriz tamén tes algún espazo para poder facer monólogos? Non, a non. Verdade que non. Non, nunca me deu. Son unha persoa moi social, necesito compañeiros, compañeiras para traballar. Bueno, a verdade. Pero nas series televisivas sí que participas bastante, non? Porque vexo moitísimo. Sí, de todo, eu fago teatro, non fago monólogos, pero sí teatro. Sí. De todo, a mí gustame calquera medio, non? O importante é o que se conta e como se conta, non non onde. O formato non me importa tanto. Ah, perfecto, perfecto. Escoita, eses convites que fan a algúns intercambios internacionais, por exemplo, Portugal ou noutras zonas, tamén te chaman para participar. Sí, teño feito coproducións aquí en Galicia, Portugal, algunha vez. Sí, sí, moi contenta, claro. Somos veciños, veciñas. De feito, poucas cousas facemos xuntos e xuntas, non? Eu creo que aí, a ver se cando fagan o tren, despois conseguimos, non sei, como xa... E que haxa unha irmandade real, non? E máis efectiva, necesaria. Exactamente, sí. Exactamente, eso sería algo fabuloso. Unha cousa que tamén descubrimos moi moi interesante é o feito de que a participación femenina na película foi extraordinaria, posto que a música de fondo, a música de traballo que nos admiramos moitísimo, precisamente Sés, que estivo con vosotros, tamén foi algo que, non sei, é algo moi galego, non? Perdón, non te escritei agora mesmo, que estaba aquí a miña filla facéndome xestos. É o que ten a conciliación. Vale. A última pregunta, perdón. Perfecto. Digo que a participación femenina da música, concretamente que nos coñecemos directamente a Sés, sí. Tamén moi femenina, non? É moi galega. Boa, brutal, brutal, porque Sés ten unha forza, non? Cantando, que lle dá moito empaque a esta película. Eu utilizamos moito esa canción para... Utilizamos moito esa canción para a propia película, para ensaiar, xa solo escoitala, era increíble. Nos recibimos aquí, axudounos a ser membro do xurado de Poesía Rosalía de Castro, daqui de Cornellá. A raíz de aquelo, pois fixemos de contacto con ela e tivo varias interpretacións e concertos aquí en Cataluña, gracias precisamente a ese pequeno contacto que tivemos. Bueno, encandilounos, a verdad que síguenos encandilando, porque ten unha forza musical normal. Fantástica, non? Normal, sí. Pero que, bueno, representa a música en todo o seu conxunto, pero moi galega, moi galega. Sí, a verdade que sí. Ademais, a Sés é moito Sés, ese galego como contas, como cantas cantigas galegas, de verdade. Recibiu da súa avoa moitísimo ensino. Lógicamente, sempre a ten na boca. Claro, sí. Bueno, que máis nos podes contar? As avoas, a verdade, ahora que dicides, que as avoas tamén foron grandes transmisoras da tradición, da cultura e de tantas cousas, ¿no? Tanto que agradecerlles. Sí. Bueno, ou seja, que ti tamén recibiche información e traballo das nosas avoas, non? Sí, sí, sempre. Agora gustame moito tamén que meus fillos teñan contacto cos avós, porque creo que é importantísimo, non? Todo, sí, todo o que transmiten, o que queda para sempre, impregnado. Sí, señor. Pois eso é recoñecer os nosos pais, é dicir, se ti enseñas aos teus fillos os ensinos dos avós, quere dicir que recoñeces e premias o traballo dos teus pais, lógicamente. Bueno, claro, ao final somos o que somos, grazas aos nosos pais, coas súas virtudes e cos seus defectos, como temos todos, ¿no? Claro. Obviamente. Claro. Bueno, unha parte fundamental da túa interpretación, entonces, está no traballo, que é o que te estás dicindo, que os galegos tamén temos moitísimo traballo, o sea, demostramos que somos capaces de traballar, non? Sí, moita capacidade de traballo, ás veces demasiada tamén, pero bueno, somos así. Creo que ter que ser un pobo traballador, emigrante, que non fomos un pobo rico, entón, pois nos inculcaron eso de traballar, non, arreo. Sí. Inmiscuirse no rural, no pobo en sí, é o que fai que despois poidamos amosar mellor a nosa cultura. Básicamente. Sí. Bueno, a parte do impas, algunha cousiña máis? Nada, non, agora, pois, pendente de estrear unha serie que se chama El Jardinero, para Netflix. Ah, que rodamos aquí en Galicia tamén, así que súper contenta. Nada, agora en xuño tamén se estrea outra peli que fixen que se chama Alumbramiento, que teñe un papel pequeniño, pero unha peli preciosa. Que ven de gañar tamén dous premios no Festival de Cine Independente de Barcelona. Nada, tamén pendente de estrear outra película con Elena Taberna, que se chama Nosotros. Bueno, hai moitas cousiñas. Carai. Sí, foi un ano ben prolífico, a verdade. Pois, señor. De verdade que desexamos que continúe, bueno, que fagas ese impas, que lógicamente que non sea xa, troulear demasiado, sino que fagas ese impas e va a ser ben. Ademais, a dedicación á familia resulta que tamén é unha satisfacción enorme. Claro, é necesario. Sí. Sí, pois, parece que temos a conexión cortada, ¿verdad? Pois sí, bueno, pois sentímolo moito. Queridos ointes, continuamos aquí con un bocadiño de música, veña. Mujer fartura de loita, que che dicere un mujer, se ties como terra nosa y a terra como Bueno, pois apartamos un pouquiño a SES e seguimos con María Vázquez. Bueno, estaba falando de ese traballo que agora mesmo terá en impas, pero sí. que hai estreas previstas para o mes de xuño e tamén algunha outra cousa máis nos dixo, ¿verdad, María? Hombre. María? Sí. Parece que... Sí. Hola. María, escoitadesme. Sí, ahora sí, te escoitamos. Ah, vale. Pues eso, pendente de estreas, un buguiño de descanso, argallando máis cousas, porque ao final aínda que descanse non descanso, porque a cabeza non me para. Sí, tú sí, señor. Bueno, a cabeza non para. O que decías ti antes, que traballas desde un comezo, desde aquela época, me parece que nos anos 90, non foi cando empezaches. Casi 2000, no 98, 99 empecé. Bueno, pues, un intenso traballo de actor, de actriz, fantástica que nos admiramos moitísimo e que gabámonos dela aquí os galegos do Mediterráneo. Que maravilla, moitísimas grazas, que gusto escoitarvos en galego dende aí de Mediterráneo, que bonito. Sí, moitas das veces nos preguntan, pero en galego todo isto? Acardámonos moito da dúa participación, porque aquí os galegos tamén nos divertimos coa televisión galega, que tamén, claro, daquil, daquil claro. Padre Casares, donde... Claro. Sí. Un par de temporadas, ¿verdad? Que estivetes aí. Sí, estive en tres, creo. Nas dúas primeiras e un pouquiño na terceira. Despois xa quedei embarazada e, tomei un descanso. Claro. Sí, pero despois despois vimoste aí con Fariña tamén, compañero noso que temos co noso sí. O amigo Tauriñán. Tauriñán, exacto, que sí, tamén sí. Participa nos cuñados. Tamén. Sí, claro, o prota, sí, sí. Bueno, que, María, non te queremos incomodar máis, cortouse aquí a comunicación que, como di Armando, di que pisou o cable. Ou foron as meigas. Que... Igual foron as meigas. Sí, gracias. A ver las ailas. Bueno, a verdade é que agradecemosche moitísimo. Para nós é unha honra e un placer terte precisamente na nosa radio, porque, bueno, pois é un detalle especial que non sei se iremos primicia aquí en Cataluña, pero polo menos temoste aquí disfrutando da túa sí, participación. Moitas grazas, é un placer participar alá onde se divulga a nosa lingua, non? O sea, xa que moi contenta e moitas grazas. A ti, gracias, moitísimas gracias. Vamos a despedirte entón con música de Estes, que esa perfecto, onde perfecto. Se participa. Veña, ata outro momento, María, non te incomodamos máis. Gracias, unha aperta grande a todo mundo. Hasta logo. Muller fartura de loita que che dicere eu, muller, se ties como a terra nosa e a terra como a tierra. Ay, mujer, cantar.